निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यन्द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽसि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर्ण कर चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि वल्लभाधीश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गोष्ठेश्वरी गौ माता की जय श्री सूरश्याम गो आराधन महामहोत्सव की जय अखिल गोवंश की जय श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री शुकदेव भगवान की जय राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषि की जय। देवर्षि श्री नारद जी सनकादिक भगवान की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। उनके परम कृपा भाजन परम पूज्य प्रात स्मरणीय परम गो उपासक पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री दादाजी महाराज की जय। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्री सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव का यह 15वां सत्संग सत्र आज से शुभारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गोष्ठ में यज्ञेश्वरी जगत जननी रासेश्वरी गोशेश्वरी गौ माता की सन्निधि में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की एवं परम दयाल गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की एवं गुसाई श्री गोकुलनाथ जी दाऊ जी महाराज श्री सूरदास जी महाराज एवं पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज पंडित जी महाराज इन सबकी भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य बारह घाट वाले महाराज जी की मंगलमयी प्रत्यक्ष उपस्थिति में आप सब संत ब्रजवासियों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस पवित्र गोष्ठ में बैठकर हमको भागवत के महात्म से लेके छठे स्कंध तक एक एक श्लोक का अनुसंधान करने का अवसर मिला और ये सौभाग्य गिरिराज जी ने गौ माता ने यमुना जी ने पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की कृपा करुणा ने ये सौभाग्य रश्मि भाई जी को प्रदान किया। ऐसा धैर्यवान श्रोता के कई साल हो गए लगातार कथा होनी चाहिए और पिछली साल भी इसीलिए समय बढ़ाया गया कि भाई थोड़ा और आगे बढ़ें। इस बार भी 21 दिन का समय रखा है। पिछली बार तो आपने अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठ करके श्रवण किया था, प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं हो सकी, लेकिन इस बार एकदम ठीक प्रथम दिन से ही आपकी उपस्थिति है और पूज्य वाराघाट वाले महाराज जी का आरंभ में आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उद्घाटन प्रवचन हो गया, तो ऐसे एक दिव्य महापुरुष जो स्वयं परम गोभक्त हैं और कैसा वृंदावन के ब्रज रस से परिपूरित आपका हृदय है, कैसी गोरक्षा के लिए पीड़ा आपके हृदय में है, ऐसे महापुरुष के करकमल से उद्घाटन ये आरंभ में ही इस उत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने का द्योतक। यद्यपि आज आरंभ है लेकिन ऐसे महापुरुष की उपस्थिति हो गई तो ये उत्सव आरंभ के दिन में ही अपनी निर्विघ्नता पूर्ण परिसमाप्ति का संकेत दे रहा है। अब बस यही है, महाराज जी रहते तो निरंतर वृंदावन में ही है, लेकिन अभी शरीर से कुछ ऐसा ठाकुर जी का विधान है कि भोपाल जाना पड़ता है, फिर भोपाल से फिर आना पड़ता है। तो आज आरंभ में ही दिवस, आज का दिवस धन्य हुआ और हमारा तो नवरात्रि सफल हो गया। सप्तम स्कंध इस प्रवचन सत्र में हमको कहना है और आगे जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे, लेकिन लगभग 14-15 महीनों से विनय पत्रिका का भी क्रम चल रहा है और उस क्रम में ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद एक दिन का प्रवचन कासगंज में भी हुआ, सोरोंजी क्षेत्र में। तो वहां 64वें पद की चर्चा की थी और 264वें पद थी। कुछ पद अभी अवशिष्ट हैं, 279 पद हैं। तो हमारा ऐसा मन का भाव है कि इस नवरात्रि में इसको हम पूर्ण करें। तो विजयादशमी को मन में भाव है कि विजयादशमी की तिथि को हम विनय पत्रिका जी को पूर्ण करने का विचार है। भगवान से प्रार्थना है कि वे अनुग्रह करें कि हम विजयादशमी की पावन तिथि पर इस ग्रंथ रत्न का प्रवचन परिपूर्ण कर सकें। तो रोज थोड़ा थोड़ा क्रम वो भी होगा और भागवत जी भी चलेगी। तो पहले विनय पत्रिका का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं, फिर भागवत जी और विजयादशमी के बाद फिर केवल भागवत जी। बहुत सुख मिल रहा है स्वयं हमको विनय पत्रिका के प्रवचन में। जो भी जीव भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं ईमानदारी से और इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए विनय पत्रिका जी के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ अनुभव में नहीं आता। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, क्या कहें। तन सुचि मन रुचि मुख कहो जन हो सिय पीको। तन सुचि मन रुचि मुख कहो मन रुचि मुख कहो जन हो सिय पीको। तन सुचि मन रुचि मुख कहो जन हो सिय पीको। केहि अभाग जान्यो नहीं जो न होई नाथ सो नाथ। भाग जानो नहीं, जो ना होई नाथ सो नाथो निरननी को पन सूची मन श्रुति मुख कहो जन जल चाहत पावक न हो विष होत अमी को, जल चाहत पावक न हो विष हो कली कुचाल संतने कही सोई सही मोही कछु हमना करन तमी को, कली कुचाल संतन जानी अंध अंजन कहे बन बाघिनी घी को, जानी अंध अंजन कहे बन बाघिनी घी को, सुनी चार विकार को सुविचार करो जब तब बुद्धि बल हरे ही को, सुनी विचार विकार को विचार करो जब तक बुद्धि बल हरे को तन सोचे मन जन हो मन सोचे मन रोचे मुख कहो जन हो पीको सकुसात हो परो जन फिरती को प्रभु सो कहत सकुसात हो परो जन फिरती को निकट बोली बलि बरजिए परिहर ख्याल अब तुलसीदास जड़ जी को निकट बोले बलि बरजिए परिहर देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शौचाचार की उपेक्षा करते हैं। पर शौचाचार की उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। यथा साध्य शौचाचार का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। शास्त्रीय शौचाचार का चित्त पर प्रभाव होता है। स्वाभाविक रूप से अनुभव करो, रात में सोए शरीर अपवित्र है, शौचादि गए, खूब मिट्टी आदि लगाई, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया, तो उसके बाद अपने आप लगता है कि हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है कि नहीं है? बाह्य शौच का आंतर शौच से संबंध है। योग सूत्र में लिखा है शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गस्य, शौचाचार से दो चीजें मिल जाती हैं, एक तो अपना देहाध्यास कम हो जाता है, देह के प्रति अहमता ममता कम होती है, देह के प्रति आसक्ति कम हो जाती है बहुत अधिक पवित्र रहने से, अपने शरीर से जुगुप्सा हो जाती है, घृणा हो जाती है, इतना जल इतनी मिट्टी का प्रयोग किया, इतना पवित्र रहने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इस शरीर की तो आधारशिला ही मलमूत्र है, ये मलमूत्र के ऊपर ही टिका हुआ है, हर छिद्र से मल निकल रहा है, रोम रोम से मल निकल रहा है, ये मलायतन है। ये जुगुप्सा है, अपरै ही असंसर्ग, दूसरों से असंसर्ग। ये देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक पवित्र रहते हैं वो दूसरों के स्पर्श से बचते हैं, क्यों? आप कोई व्रत करो, कोई अनुष्ठान करो, तो उसमें भी किसी का भी स्पर्श निषिद्ध है, क्योंकि व्रत के समय आप जितनी पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं उतनी पवित्रता का ध्यान हर व्यक्ति रखे ये संभव नहीं है, तो उसके स्पर्श से भी हमारे चित्त पर प्रभाव हो सकता है। उसके कैसे परमाणु हैं ये तो आप नहीं जान सकते हैं, तो इसलिए दूसरों से असंसर्ग भी हो जाता है। किसी को छूने का मन नहीं करेगा, अपरस की सेवा क्या है? ठाकुर जी की जो अपरस की सेवा है वो यही तो है, पराई ही असंसर्गस्य। प्रेम में कमी है क्या? भाव में कमी है क्या? लेकिन मर्यादा है सेवा की। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, भगवान तो प्रेम को ही स्वीकार करते, आचार विचार भगवान के लिए कुछ नहीं है, ये क्या है, ये सब तो ढकोसला है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, प्रेम होगा तो रीझ जाएंगे, तो आचार विचार की क्या जरूरत है? ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं, पर एक बात हम आपको कहें, महाभारत में एक कथा आती है, एक ऋषि का शिष्य आयोध धौम्य नामक ऋषि का शिष्य उत्तंक, वो गुरु दक्षिणा चुकाने के विचार से गुरु माता की आज्ञा प्राप्त करके महारानी मदयंती के कुंडल लेने अयोध्या गया, और ब्रह्मचारी ने महाराज सौदास के राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज ने कहा कि आपका स्वागत है, आप कुंडल लेने आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, ब्राह्मणों के लिए ऋषियों के लिए अंतःपुर में प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जा सकते हैं, महारानी से कुंडल ले लें, वे किसी ब्राह्मण को निराश नहीं करती है, उनका स्वभाव है। ब्रह्मचारी गया तो वहां उन्हें महारानी दिखी ही नहीं, उसने आकर महाराज से कहा, महाराज मुझे तो महारानी का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि वह महान पतिव्रता शौचाचार से संपन्न महान पतिव्रता नारी है, जरूर आपके आचरण में कहीं अब ये ब्रह्मचारी विचार करने लगे कि हम त्रिकाल संध्या करने वाले, नित्य वेद पाठ करने वाले, दोनों समय समिधा दान करने वाले, विधिवत संपूर्ण वैदिक सदाचार का हमारे आचरण में कहां ऐसी अशुचिता अपवित्रता आ गई, विचार में पड़ गए। तो जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो अपनी भूल उसको समझ में आ जाती है। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं मार्ग में जब आ रहा था तो बहुत तेज भूख लगी थी, तो भूख के कारण एक फल को हमने पा लिया, जल उपलब्ध नहीं था तो आचमन नहीं कर सका। लोग ऐसे मुंह में कुछ डाल लेते हैं, पानी मिलेगा तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ मिलेगा तो धो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक विधिवत आचमन खाकर न किया जाए तब तक वो झूठा रहता है, अशुद्ध रहता है, असुचि रहता है। ये भूल हो गई तो ब्रह्मचारी ने घुटने तक अपने पैर धोए, ठेहुने तक ये कोहनी तक हाथ धोए और विधि पूर्वक आचमन किया, प्राणायाम किया, मार्जन किया। और उसके बाद जब वह ब्रह्मचारी महल में गया तो उसे महारानी का दर्शन हो गया, महारानी ने अपने कुंडल दे दिए। एक पतिव्रता नारी का दर्शन, इतनी सी अशुद्धि एक पवित्रात्मा के जीवन में हो जाने के कारण उसे नहीं होते पतिव्रता के दर्शन। फिर जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और एकदम शौचाचार को तिलांजलि दे देते हैं, उन्हें भगवान की अनुभूति कैसे होगी? भूत प्रेत आदि जो अशुद्ध आत्माएं हैं वे अशुद्ध जीवों पर ही अपना प्रभाव डालती हैं, जो बहुत पवित्र रहते हैं उन पर प्रभाव नहीं डालती है। हिम्मत नहीं उनके पास उनकी जाने की। इसलिए पवित्रता रखना, शौचाचार का पालन करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शास्त्र में शरीर को जैसा पवित्र रखने का विधान किया गया है उसके अनुसार मैं शौचाचार का पालन करता हूं, अपने शरीर को पवित्र रखता हूं। मन को भी पवित्र रखने का प्रयास करता हूं। शौचाचार का पालन करने से शरीर पवित्र होगा, भगवान के स्वरूप के ध्यान से, भगवान के मानसिक नाम के जप से, भगवान की लीलाओं के चिंतन से मन पवित्र होगा। गोस्वामी जी कहते हैं मन भगवान के नाम रूप लीला में लगता है, बिना स्वाद आए मन नहीं लग सकता है। तो मन की भी रुचि जहां होनी चाहिए वहां मन की रुचि रखने का भी प्रयास करता हूं, मन को भगवान में लगा करके रखता हूं। अब तन मन और तीसरा क्या है, वचन वाणी। वाणी से मुख कहो, मुख कहो, मुख से भगवान नाम का जप करता हूं, भगवान नाम संकीर्तन करता हूं, भगवान का गुणगान करता हूं, भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का गान करता हूं। और अपनी वाणी से ये बार बार कहता भी हूं कि जन हो सीएफी को, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जैसा भी हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं केवल श्री सीताराम जी का हूं, श्री सीताराम जी मेरे, मैं तो केवल श्री रघुनाथ जी का हूं, ये अपनी वाणी से कहता भी हूं। लेकिन प्रभो बहुत अधिक वेदना होती है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है, के ही अभाग जान्यो नहीं, जो न होए नाथ सो ना तो नेह ननी को। पर पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है कि इतना करने के बाद, इतना साधन करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भी श्री नाथ से, श्री जानकी नाथ से, श्री रघुनाथ से जैसा नाता दृढ़ होना चाहिए, जैसी संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए, ना तो वो संबंध की सुदृढ़ता बन पाई है और ना ही अच्छी प्रकार से नेह हो पाया है, प्रेम हो पाया है। ना तो संबंध सुदृढ़ बन पाया है और ना ही जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम हो पाया। क्या तुलसीदास जी का संबंध जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया, उसमें संदेह है क्या? जैसा प्रेम अपने आराध्य के चरणों में होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है, क्या इसमें संदेह है? वे तो विनय जी में कहते हैं मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। सारे नाते श्री ठाकुर जी से हैं, कोई भी उनका नाता कमजोर नहीं है, उनका तो सुदृढ़ नाता है और उनका प्रेम भी परिपक्व है, परिपुष्ट है। लेकिन इस प्रेम के पथ की यही विशेषता है कि संबंध सुदृढ़ होने पर भी प्रेमी जनों को अनुभूति होती, क्या करें हमारा तो भगवान से जैसा संबंध दृढ़ होना चाहिए था वैसा संबंध ही दृढ़ नहीं हुआ। प्रेमियों के हृदय में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, लेकिन उनको अनुभव होता है क्या करें हमारे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। हृदय में समुद्र हिलोने ले रहा प्रेम का, उनको लगता है मेरा हृदय तो मरुस्थल की भूमि के जैसा है, रेत ही रेत, एक बूंद पानी कहीं नहीं। साक्षात नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर रसिक शेखर श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवों को प्रेम दान करने के लिए श्री गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। लेकिन उनका चरित्र आप लीला के रूप में देखें, चाहे उनका चरित्र पढ़ें, तो अपने अनुगतों से भी कृष्ण प्रेम की भीख मांगते हैं। कहते तुम्हारे हृदय में तो बहुत प्रेम है, हमको कृष्ण प्रेम की एक कणिका दे दो। जो झारखंड की के यात्रा के समय हिंसक जीवों को भी कीर्तन का सुख प्रदान कर देते हैं, सिंह सर्प व्याघ्र भी जिनके साथ कीर्तन करने लग जाते हैं, वो महाप्रभु कहते मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। यही प्रेम की विशेषता है। संबंध सुदृढ़ होने पर भी लगता है संबंध की सुदृढ़ता नहीं है, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होने पर भी लगता मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं। और जिन लोगों का कोई संबंध भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, वो महाराज सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारा तो भगवान से अमुक संबंध दृढ़ हो गया। अपने को प्रेमी नहीं, संत शिरोमणि रसिक शिरोमणि के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित कर देते हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम होता है क्या कहना। हम यदा कदा जब भी अवसर मिलता तो हमारे ब्रजमंडल की विभूति, वृंदावन की विभूति पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के चरणों में जाते थे। निरंतर प्रेम विभोर रहने वाले बाबा, अष्ट सात्विक भावों में भरे रहने वाले बाबा, बार बार यही कहते थे कि हम तो प्रेम मिले ही नहीं, हमारे प्रेम नहीं है। कहते थे पत्तल तो आचार्यों ने खाई है, अब उन्होंने अपनी जूठी पत्तल फेंक दी है, हम तो आचार्यों के कुत्ता है, कुत्ता है। ऐसा बोलते थे बाबा। और बोले भरपेट तो प्रेम का प्रसाद आरोगा है उन श्री रूप सनातन आदि आचार्यों ने, उनकी जो पत्तल फिकी है घूर पर उसका एक कण कोई स्वाद लेकर हमारे जैसे कुत्ते भी अपने आप को धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। दस पांच माला क्या फेर ली, भगवान पर एहसान कर दिया। कभी कभार आंख से आंसू क्या निकल गए, अपने को प्रेमियों में शिरोमणि समझ लिया। ये प्रेम नहीं। गोस्वामी जी कहते न तो हम भगवान से संबंध सुदृढ़ बना पाए, ना ही भगवान में हमारा प्रेम हो पाया। और हे भगवान, मेरा दुर्भाग्य कैसा है। जल चाहत पावक लहूं, विष होत अमी को। वो व्यक्ति जल रहा हो और जलते हुए व्यक्ति को, झुलसते हुए व्यक्ति को पानी की नितांत आवश्यकता हो और उसको और अधिक आग मिल जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं न जाने कितने जन्मों से त्रिविध ताप की अग्नि में, भवाटवी की आगि में मैं जल रहा था, प्रेम के जल से स्नान करके उस अग्नि को शांत करना चाहता था, पर प्रेम तो हमको मिला नहीं, उल्टे विषय के सेवन की जो ललक है वही अग्नि है, वो आग पानी की जगह हमको आग मिल रही है। मैं शांति चाहता हूं पर मुझे अशांति मिल रही है। अमृत पाने की ललक है हमारे मन में, अमृत के लिए पुरुषार्थ करता हूं पर मुझे मिलता विष है। अमृत क्या है? भक्ति का अनुष्ठान, भक्ति का आचरण, सत्कर्मानुष्ठान अमृत है। और विष क्या है? अभिमान। मैं इतनी परिक्रमा करता हूं, मैं इतने समय से जमुना जी में गोता लगा रहा हूं, 3 बजे ही जग जाता हूं, 2 बजे ही जग जाता हूं, मैं 3 लाख नाम करता हूं, मैं 3.5 लाख करता हूं, मैं 4 लाख तक पहुंच गया हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब एकादशी निर्जल करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्कर्म के अनुष्ठान का यदि अहंकार आपके भीतर हो गया तो तुलसीदास जी कहते हैं ये है अमृत के बदले विष मिलना। अहंकार विष है। साधन चाहे जैसा बने और चाहे जितनी तत्परता से बने, पर साधन का अहंकार अपने चित्त में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे जितना तीव्र साधन करो, चाहे जितना कठोर साधन करो, जब तक साधन का अहंकार है तब तक श्री ठाकुर जी पकड़ में आने वाले नहीं। अरे ब्रजलीला में स्पष्ट देख लो, मैया जसोदा जी ठाकुर जी को उखल से मांगना चाहती, जो जब तक मैया में ये बात रही करे लाला कहाँ जाएगा हमारे हाथ से छूट के, कहाँ भाग के जाएगा, पकड़ लूंगी आए मैं बांधूंगी, जब तक पकड़ लूंगी बांधूंगी, जब तक मैया के मन में ये भाव रहा तब तक ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। और जब मैया के मन में ये बात आ गई कि मैं कछु भी कर लूं, मैं यहाँ पकड़ ना सकूं, ये अपनी इच्छा से पकड़ में आ जाए तो भले ही आ जाए। साधन करते करते करते करते जब साधक थक जाता है, खड़ा हो जाता है, ठाकुर जी कहते खड़ा होने का मतलब साधन तो करता है पर साधन में करने वाला हूँ, साधन के बल पर भगवान को प्राप्त करूंगा, इस अहंकार से जब शून्य हो जाता है तो ठाकुर जी उसके सामने से भागना दौड़ना बंद कर सामने खड़े हो जाते हैं। संतों में ये जो बात कही जाती है कि भगवान साधन साध्य नहीं कृपा साध्य हैं, यह इसलिए नहीं कही जाती है कि हम साधन से उदासीन हो जाएं। साधन से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए, यही हमें स्मरण है पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पंडित जी महाराज का स्मरण करके कहते थे दास ने, बाबा श्री ठाकुर दास जी के मुखारविंद से सुना। बाबा कहते थे पंडित जी की मान्यता है, पंडित पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी की मान्यता है 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड साधन करे तो एक सेकंड एक क्षण के लिए ठाकुर जी को भूल जाए तो मैं उसे साधक नहीं समझता। लो क्या बचा, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड कितना बचा, एक सेकंड बचा। एक सेकंड भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसी विनय पत्रिका के क्रम में आपने सुना है, किसी जीव की सामर्थ्य ही नहीं है कि वह भगवान का एक नाम भी उच्चारण कर सके, क्योंकि नाम सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप है, नाम लेने की शक्ति किसी में नहीं है, नाम महाराज कृपा करके वैखरी वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, नाम प्रकट होता है, नाम लेने वाला कोई नहीं, हरि गुरु संतों की कृपा से नाम जिह्वा पर प्रकट होता है, तो नाम स्वयं कृपा करके प्रकट हो रहे हैं, हम कौन नाम लेने वाले हैं, जब हम लेने वाले ही नहीं है तो हम नाम जापक हैं, ये अहंकार हम क्यों करें। पर सेवा पूजा करें तो उसका अहंकार, संतों की सेवा करें तो उसका अहंकार, गौ माता की सेवा करें तो उसका अहंकार, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें तो उसका अहंकार, ये साधन का जो अहंकार है यही विष के बदले अमृत है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है पर हम लोगों की यही स्थिति है। हे भगवान, किस दोष के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है हमारी समझ में नहीं आता। कली कुचाल संतन कही, संतों ने कली की कुचाल कही है, कली की कुटिलता, कली के भयंकर दोष, कलयुग के दोष वो कही है, और जो संतों ने कलयुग के संबंध में कलयुग के दोषों के संबंध में कहा है वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है, जो कहा है वो भी कम है, उससे ज्यादा कलयुग की हालत खराब है, बहुत विकट स्थिति है। कलयुग में व्यक्ति किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे, ये भी कह पाना बहुत कठिन है। आकृति प्रकृति संत के जैसी है, बाहर से इतना अच्छा लगता है कि ये तो महान संत हैं, साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, लेकिन हो सकता है कि अत्यंत विश्वास करने के बाद भी आप उन्हें न पहचान पावे कि ये भीतर से वस्तुता है क्या। ये कलयुग की कुटिलता है, ये कली कुचाल है। इस युग में पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान को छोड़ करके और भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव को छोड़ करके और कहीं भरोसा किया तो वहां रोना ही पड़ेगा। कलयुग की भयंकर कुचाल है। किसी के बारे में स्पष्ट आप कुछ नहीं कह सकते। बाहरी व्यवहार अलग प्रकार का है, उसका स्वभाव आचरण अलग प्रकार का है। ये कली की कुचाल संतों ने जो कही है बोले सोई सही, तुलसीदास जी का तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान हे रघुनाथ मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मोही कछु हम न तरन समी को, मुझे प्रकाश का भी ज्ञान नहीं है ठीक से और मुझे अंधकार का भी ज्ञान ठीक से नहीं। न तो मैं प्रकाश को पहचानता हूँ न मैं अंधकार को पहचानता हूँ। इसका अर्थ है सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान और रात्रि माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधिवत षडंग वेद को पढ़ लेने के बाद इतने समय तक संतों के चरणों में रहने के बाद भी मैं ये घोषणा नहीं कर सकता कि मैं ज्ञान के तत्व को समझ गया अथवा मैंने अज्ञान को समझ लिया। न तो मैं ज्ञान को समझ पाया ना ही मैं अब तक अज्ञान को समझ पाया। ये कली की कुचाल है। अब कलयुग ने देखा कि ये तो अंधा है, ना तो ज्ञान को पहचानता ना अज्ञान को पहचानता ना रात्रि को पहचानता ना सूर्य को पहचानता। कुछ ऐसे भी अंधे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि रात भई कि दिन हुआ, इतने भी अंधे होते हैं। ऐसा अंधा कुछ नहीं जानता पहचानता हूं। तो कलयुग ने उस स्थिति में मुझे ठगने का विचार किया। कलयुग आया हमारे पास, कलयुग आया हमारे पास हमें अंधा समझ करके, और उसने कहा कि अरे तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। धन्वंतरी से कम नहीं है, बहुत उच्च कोटि का इलाज हम जानते हैं। तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या लगाएं आंख में? बोले शेरनी का दूध काढ़ के, शेरनी का दूध काढ़ो निकालो, दो शेरनी को, शेरनी को दो करके फिर उसके दूध को जमाओ, दही बन जाएगा। फिर दही को मत करके माखन निकालो, माखन को तपा करके घी निकालो, वो घी आंखों में लगाओ तो तुम्हारा अंधत्व तो दूर हो जाएगा। ऐसा इलाज किसी वैद्य के ग्रंथ में लिखा नहीं है कि शेरनी का घी आंख में लगा लो तो अंधे को आंख मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर ये इलाज कोई वैद्य बतावे रोगी को तो संभव है क्या? अरे शेरनी का दूध लेने जाएगा, शेरनी छोड़ देगी, शेरनी ही खा जाएगी, शेरनी ही खा जाएगी तो दूध कहां से मिलेगा, फिर घी कहां से आंख में लगाओगे, असंभव है। ऐसी ही स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं ये अविद्या अज्ञान के कारण ही ये संसार रूपी जंगल भास रहा है, भवाटवी अज्ञान रूपी वन में, अज्ञान रूपी इस जंगल में संसार में वासना रूपी सिंहनी है और विषय ही उसका घी है। उसको दवाई के रूप में कलयुग बता रहा है। और स्थिति यह है कि अज्ञान रूपी वन में वासना रूपी सिंहनी के पास जीव पहुंचता है तो पहुंचते ही वो वासना रूपी सिंघनी उसे खा जाती है। जीव वासना का शिकार होकर ही अपना सर्वनाश कर बैठता है। यह हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और सब जन्मों में वासना रूपी सिंघनी के ग्रास हम बन गए। विषय उसका घी है और तो समीप जाते ही खा जाएगी। कहने का आशय यह है कि विषय वासना में फंसे हुए जीवों को ज्ञान रूपी नेत्र कभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं, विवेक रूपी नेत्र कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस कलयुग ने हमारे हृदय की बुद्धि को बल को हर लिया है। मेरे पास तब बुद्धि बल हरे ही को, बुद्धि और बल दोनों का हरण कर लिया है। कहने का आशय यह है भैया जी कि कलयुग का उपचार उपचार नहीं है कि सिंघनी का घी आंख में लगाओ, ये संभव ही नहीं है, सिंघनी ही खा जाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हमको वासना रूपी घी अच्छा लग रहा है, वासना रूपी सिंघनी अच्छी लग रही है और उस वासना रूपी सिंघनी का विषय रूपी घी अच्छा लग रहा है। कलयुग का बताया हुआ उपचार हमें अच्छा लग रहा है, अर्थात हमारा बुद्धि विवेक भी समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और लगता है इसी दोष के कारण ना तो मेरी आपके प्रति संबंध में सुदृढ़ता हो पाई, ना ही आपके प्रति जैसा सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए था वैसा प्रेम नहीं हो पाया। यहां कहने का आशय यह है कि वासना वासित अंतःकरण जब तक साधक का बना हुआ है, बहुत ध्यान से सुने, वासना वासित अंतःकरण जब तक है और विषय रूपी घी की प्राप्ति की अभिलाषा जब तक है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय इनको प्राप्त करने की भोगने की जब तक इच्छा है, तब तक आपको न भगवान का प्रेम प्राप्त होगा न भगवान के प्रति संबंध में सुदृढ़ता आएगी। ये कहने का आशय है। और भगवान इसी दोष के कारण न तो मैं आपसे संबंध सुदृढ़ कर बना पाया, ना ही आपके साथ प्रेम दृढ़ कर पाया, लेकिन फिर भी प्रभु मैं हूं तो आपका ही, आपकी शरण में हूं। बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है आपसे, भगवान ने कहा कहो, कहते कहने में संकोच हो रहा है, इतना कह चुका हूं फिर भी कहने से मन भरा नहीं और अधिक कुछ कहने में संकोच होता है। प्रभु सो कहत सकुचात हूं, क्यों सब कुछ सब चाहते हैं, बोले परों जन फिर पी को, कहीं मेरी बात ठीक ही न पड़ जाए, कहते ना कहें, वो कहने के बाद हमारी बात फीकी पड़ गई, उसको सुना ही नहीं गया, उसके कहने का कोई परिणाम ही नहीं निकला, तो बात फीकी पड़ गई ना। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, तुलसीदास जी संकोची नाथ हमको लोग कहते हैं, हमको ही बना रहने दो, तुम संकोच रहित हो जाओ, तुम बिना संकोच के बोल दो, बिल्कुल संकोच मत करो। गोस्वामी जी ने कहा, हे नाथ आप कलयुग को बुलाकर कलयुग के सामने कह दीजिए, तुलसीदास तुम मेरे हो, बस इतना कह दो, तुलसी तुम मेरे हो इतना कह दो, जैसे ही आप कह देंगे कि तुलसीदास मेरा है, तो हे प्रभु ये कलयुग हतप्रभ हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा, इस कलयुग को निकट बोली बलि बरजिए, हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूँ, इस कलयुग को रोकिए और इस कलयुग से कह दीजिए कि भले ही तेरा शासन चल रहा है, पर तू समझ ले ये तुलसीदास तेरे शासन का जीव नहीं है, मेरी कृपा सृष्टि का जीव, ये मेरा है, इतना आप कह दीजिए। तो इतना कह देने से ये तुलसीदास जैसे जड़ जीवों का ख्याल करना बंद कर देगा और फिर हमारी विपत्ति का निवारण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतना ही, और कल से हमारा विचार है कि ठीक 3:30 बजे हम आरंभ कर देंगे, उसी हिसाब से आप लोगों की उपस्थिति हो। अब भागवत जी का स्मरण कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय भागवत जी के जो 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों में सप्तम स्कंध का लक्षण है ऊति। ऊतयः कर्म वासनाः, कर्म वासना को ऊति कहा गया है। इसमें 15 अध्याय है और भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र इसमें है। परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र का यह स्मरण किया गया। वासनाएं 3 प्रकार की होती है, एक तो शुभ वासना, एक अशुभ वासना, एक मिश्रित वासना। कितनी, कौन कौन सी वासना? शुभ, अशुभ और मिश्रित। अब देखो तीनों प्रकार की वासनाओं का निरूपण है यहाँ। प्रहलाद जी की शुभ वासना, हिरण्यकश्यपु की 5 अध्याय में अशुभ वासना, और फिर वर्णाश्रम का विवेचन, ये शुभाशुभ से मिश्रित वासना। और वासना का सर्वथा क्षय उपासना से होता है। कैसी उपासना? जिस भाव से प्रहलाद जी ने उपासना की, उस भाव से कोई जीव उपासना करे तो वासना का बंधन समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। भक्ति के संबंध में प्रहलाद जी का चरित्र ही प्रमाण है, प्रहलाद जी का चरित्र ही आदर्श है। पूर्ण निष्काम भक्त हैं श्री प्रहलाद जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में तो ये बात प्रसिद्ध है कि महाप्रभु जी नित्य प्रति प्रहलाद चरित्र का पाठ करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे नियम से। प्रहलाद चरित्र में लिखा है त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधेर विमुच्यते। भगवान नृसिंह कह रहे हैं प्रहलाद हमारा तुम्हारा जो स्मरण करते हैं वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध विशुद्ध विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप जो है वो प्रहलाद जी के चरित्र में प्रकट होता है। कोई कामना नहीं, पूरे प्रहलाद चरित्र को उठा करके देख लीजिए, भयंकर से भयंकर प्राण संकट आने पर भी प्रहलाद जी ने कहीं रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे बचाओ बड़ी विपत्ति है बड़ा संकट, कुछ नहीं। हिरण्यकश्यपु की प्रबल शत्रुता है प्रहलाद जी से, बहुत भारी द्वेष है, वो किसी भी कीमत पर प्रहलाद जी को मारना चाहता है। लेकिन प्रहलाद जी के चित्त में अपने पिता के प्रति रंच मात्र द्वेष नहीं है। जो असुर उन्हें मारने का उद्यम कर रहे हैं उनके प्रति भी उनके चित्त में द्वेष नहीं है। विशुद्ध भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसके आरंभ में राजर्षि परीक्षित पूछ रहे हैं राजो वाच समह प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीत विषमो यथा। हे भगवन् भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। न भगवान का कोई अपना है और न भगवान का कोई पराया है। समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सच्चे हितैषी हैं। फिर भगवान के चरित्र में भेद क्यों दिखाई पड़ता है? भाई सब उन्हीं के तो हैं। तो जैसे साधारण मनुष्य मित्र के प्रति अलग व्यवहार करता है और शत्रु के प्रति अलग व्यवहार करता है, भेद युक्त व्यवहार उसका होता है, ऐसा ही भगवान का भी भेद युक्त व्यवहार समझ में आता है। जबकि होना नहीं चाहिए क्योंकि समह। ठीक इसी भाव को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु गहही न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करही सम विषम बिहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान सम है, न उनमें राग है न उनमें रोष है, न पाप पुण्य गुण कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी भगवान के व्यवहार में समता विषमता जो दिखती है वो किस लिए है? जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनके प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, और जो भगवान के शरणागत भक्तों के द्वेषी हैं अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए भगवान उन्हें दंडित करते हैं। वस्तुतः भगवान में विषमता नहीं है, भगवान में अपने पराये का भेद नहीं है। परीक्षित ने कही बात तो सही है, भेद नहीं है। अभी तक तो कथाओं को सुनने से हमको यही समझ में आया कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। तो देवता भगवान के हैं क्या? दैत्य भगवान के नहीं है? हे भगवन् नहि यस्यार्थ सुरगणैः साक्षान्न श्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगस्यागुणस्य। स्वयं भगवान कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है। गुणातीत होने के कारण दैत्यों से वैर विरोध से भी उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनके प्रति भी उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। हे भगवान, पर मेरे चित्त में भगवान के समता गुण के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है, आप कृपा करके उस इस संदेह को दूर कर दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन भगवान में अपना पराया नहीं होता है। देखो भगवान तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान हम प्रहलाद चरित्र के रूप में दे रहे हैं। भगवान में अपने पराये का भेद होता तो भगवान से घोर शत्रुता करने वाला हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी पर भगवान ने कितना प्रेम प्रकट किया, कितनी कृपा की। भगवान में अपने पराये का भेद होता तो शत्रु का पुत्र मानकर प्रहलाद की रक्षा भी नहीं करते। अपने पराये का भेद कहां हुआ? और अपना अपना चाहे जैसा हो उसको कोई दंड नहीं देता, अपना तो अपना है। भगवान का अपना पुत्र है भौमासुर कृष्णा अवतार में, भूदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है वारा भगवान के द्वारा भौमासुर। भगवान से भी पैदा होने पर वो असुर है, एक विचित्र बात है। भूदेवी के गर्भ से पैदा हुआ यज्ञवारा भगवान के द्वारा वो असुर है, भौमासुर। आप लोग कहेंगे भगवान से जिसका जन्म हो और साक्षात भूदेवी के गर्भ से जन्म, असुर कैसे हो गया? उस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए तमोगुण को स्वीकार कर रखा था और उसी समय गर्भाधान हुआ, इसलिए वो तमोगुण उसमें आ गया। भगवान की प्रत्येक लीला हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती है। गर्भाधान के काल में सात्विक पुरुष की वृत्ति भी तामसी होगी तो उसकी संतान राक्षस पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान संस्कार को भी एक संस्कार कहा गया। मुहूर्त का विचार करके गर्भाधान करने की बात हमारे यहां शास्त्रों में, नक्षत्र का विचार करके, मुहूर्त का विचार करके, गोदान करके, पितरों का श्राद्ध करके, विस्तृत विधि गृह सूत्रों में उसकी विस्तृत विधि का वर्णन है। सात्विक भावों से युक्त होकर के जब संतान उत्पन्न की जाती है वही संतान सात्विक होती है। तो भगवान भी तमोगुण को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करें तो उनका पुत्र भी तामसी हो जाएगा। भौमासुर तामसी हो गया और भगवान ने कृष्णावतार में भौमासुर का वध कर दिया, तो शत्रु के बेटे को तो अपनी गोद में बिठा लिया, रक्षा कर ली, और अपने पुत्र का वध कर दिया। तो भगवान में अपने पराये का भेद होता तो भौमासुर का वध नहीं करते, प्रहलाद जी की रक्षा नहीं करते, इसलिए ये तुम्हारा सोचना ठीक नहीं। भगवान के सब जीव अपने हैं, पर जो सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे शरणागत भक्त उनके प्रति भगवान का पक्षपात स्वाभाविक है। साधु कृष्णम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यं भगवत भक्ति वर्धनम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र उनकी महिमा से परिपूर्ण यह सुंदर प्रश्न है। इसके श्रवण मात्र से भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाती है, बढ़ जाती है। देवर्षि नारद आदि ऋषि इस चरित्र को बड़े प्रेम से गाते रहते हैं और मैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी जो मेरे पिताजी भी हैं और गुरुदेव भी हैं उनको मैं प्रणाम करके परम मंगलमयी भगवान की लीला का वर्णन करता हूँ। हे राजन, यद्यपि भगवान माया के गुणों से रहते हैं, गुणातीत हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, प्रकृति से परे हैं, फिर भी उन्होंने लीला के लिए विरोधी गुणों को स्वीकार कर लिया है, केवल लीला के लिए। भगवान में न सत्व है, न भगवान में रज है, न भगवान में तम है, लेकिन लीला के लिए भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं। सत्वगुण को भी स्वीकार कर लेते हैं, रजोगुण को भी स्वीकार कर लेते हैं, तमोगुण को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ में भगवान में न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, वे तो गुणातीत हैं। क्योंकि वे गुण जो परमात्मा में दिखाई पड़ते हैं वो वस्तुतः परमात्मा के गुण नहीं, वे प्रकृति के गुण हैं, और प्रकृति के स्वामी भगवान हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं भगवान। प्रकृति नियाम्य है और भगवान नियामक हैं। प्रकृति के जो गुण हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन भगवान न घटते हैं न भगवान बढ़ते हैं। ज्योतिः काल एक रस रही, तीनों कालों में एक रस रहते हैं। समय समय के अनुसार भगवान गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों को, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्य, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे राक्षसों को अपनाते हैं, उनका अभ्युदय करते हैं। अग्नि व्यापक है, सर्वत्र अग्नि है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अग्नि न हो। भीतर अग्नि है, जठराग्नि है, बाहर अग्नि है। दिखाई नहीं पड़ती है अग्नि, जल में भी अग्नि है, जल में भी अग्नि है। ये बिजली जल्दी कहां से पैदा हो रही है? अग्नि है कि नहीं? पानी से बिजली पैदा होती कि नहीं होती? सर्वत्र अग्नि है, जल में भी आग है, पर दिखाई नहीं पड़ती। व्यापक अग्नि अनुभव में नहीं आती, पर जहां उसको मथने लग जा वहीं से प्रकट हो जाएगी। अगजग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा सभी में विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, अलग नहीं जान पड़ते हैं। पर विचारशील पुरुष जब हृदय रूपी मथानी से मंथन करता है तो उसको सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा सर्वत्र अनुभव में आने लग जाते हैं। वे भगवान जब शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तो वे माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं, और विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब शयन करना चाहते हैं भगवान तो भगवान तमोगुण की सृष्टि करते। कालम चरंतम सृजतीश आश्रयम प्रधान पुम्याम नरदेव सत्यकृत य एष राजन नपि काल ईशिता सत्तुन सुरानीक मिवई धयत्नता तत्प्रत्यनीकान सुरान सुरप्रियो रजस तमस्कान प्रणिमोत्युरुस्रवा। इस प्रकार से भगवान कभी देवताओं का बल बढ़ा देते हैं, कभी असुरों का बल बढ़ा देते हैं, क्यों ये न करें तो उनकी लीला कैसे होगी। वो लीला करने के लिए सब काम करते हैं। हे राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, और उस राजसूय यज्ञ में एक विचार हुआ कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। इस यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, इस पर विचार हुआ। यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानते हैं, और उन्हें ये विचार रखना नहीं चाहिए था, सीधे ही श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए था, लेकिन सभा की एक मर्यादा होती है, सभा में अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए, सभा में सर्वसम्मति से निर्णय होता है, वो सर्वमान्य होता है, सभा की भी मर्यादा बनी रहती है। सभा की मर्यादा के हिसाब से युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रखा कि इस राजसूय यज्ञ के आरंभ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। जब युधिष्ठिर ने प्रस्ताव किया और सन्नाटा छा गया सभा में, जल्दी कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बड़े लोग मौन थे, तब सहदेव जी उठ के खड़े हुए। सबसे छोटे हैं सहदेव जी, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूरी सभा को वंदन किया, प्रणाम किया, इस सभा को मैं प्रणाम करता हूं। और बड़े लोग मौन हैं, इसलिए मुझ छोटे को बोलने की इच्छा हो रही है, आप सबकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूं। सबने कहा हाँ सहदेव, तुम तो महान पंडित हो, महान ज्ञानी हो, महान विद्वान थे, सहदेव बहुत बड़े विद्वान थे। तो तुम्हारी अवस्था छोटी है, लेकिन तुम शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हो, जो ज्ञान जिसके पास अधिक है वही बड़ा है, जो ज्ञानवान है वही बड़ा है। आयु से बड़ा नहीं माना जाता ज्ञानियों के बीच में, जो ज्ञान में बड़ा है उसी को बड़ा माना जाता है, तुम ज्ञान में श्रेष्ठ हो कहो। तो सहदेव जी ने कहा वेद जिनके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है, जो यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा साक्षात लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हो, वहाँ ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि अग्र पूजा किसकी हो। अरे यज्ञ के रूप में पूजा इन्हीं की तो होनी है, और जब ये साक्षात विराजमान है तो इन्हीं का विधि पूर्वक पूजन होना चाहिए। इतना सुनते ही पूरी सभा में हर्षद ध्वनि हो गई, और अब हर्षद ध्वनि तो ये कह रही थी कि समर्थन सबका समर्थन है, पर किसी को खड़े होकर बोलना चाहिए। तो सबसे छोटे सहदेव जी और उस सभा में सबसे वरिष्ठ भीष्म पितामह उठ के खड़े हुए, और भीष्म पितामह ने कहा कि सहदेव के प्रस्ताव को सुनकर के हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है, हम हृदय से समर्थन करते हैं। सबने सबने उसको स्वीकार कर लिया, भीष्म जी ने समर्थन किया, सबने समर्थन कर दिया, केवल एक व्यक्ति था उस सभा में जो कुछ नहीं बोला, केजी नरेश सुषपाल, चंदेरी का राजा सुषपाल, वो चुप बैठा था, कुछ नहीं बोला, भगवान का फुफेरा भाई है, कुछ नहीं बोला। और बड़ा विचित्र, युधिष्ठिर द्रौपदी के सहित आए ग्रंथिबंधन पूर्वक, भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर विराजमान किया, द्रौपदी सोने की झारी से जल छोड़ रही है, चंदन केसर कस्तूरी मिश्रित सुगंधित जल, और नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं युधिष्ठिर के, भगवान के पावन चरण कमलों का वे प्रक्षालन कर रहे हैं, ऋषि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजन संपन्न हुआ। पूजन हो गया, आरती हो गई, पुष्पांजलि हो गई, युधिष्ठिर ने प्रणाम कर लिया, न भगवान कुछ बोले, भगवान भी अपने आत्मस्थ होकर के बैठे हैं, कूटस्थ होकर के बैठे हैं। पूरी सभा में बहुत आनंद हो रहा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। और जब पूजन संपन्न हो गया तब उठ के खड़ा हुआ शिशुपाल, और खड़े होकर निंदा करने लग गया, बोला बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस सभा में सबकी बुद्धि मारी गई, अपूज्य का पूजन हो गया, जो किसी भी प्रकार से पूजा के योग्य नहीं था उसकी पूजा हो गई, वो भी एक बच्चे के कहने से। ये सहदेव क्या है, ये पंडित बनता कुछ नहीं जानता, मूर्ख है। इसने प्रस्ताव कर दिया और बुढ़ापे में लगता है भीष्म की बुद्धि भी काम नहीं करती है। भीष्म ने इसकी बात का समर्थन कर दिया और सब ने स्वर में स्वर मिला दिया, इसका पूजन हो गया। अरे ब्राह्मण प्रथम पूज्य होता है, अग्र पूज्य होता है, ब्राह्मण की पूजा करनी थी। यहां भगवान व्यास विराजमान है, इनकी पूजा करते, इनसे बढ़िया ब्राह्मण कहां मिलता। वशिष्ठ विराजमान है, वशिष्ठ की पूजा होती। अरे तुम्हारे कुल पुरोहित कृपाचार्य विराजमान है, इनकी पूजा हो जाती। क्षत्रियों की पूजा करनी थी, अरे ब्राह्मणों की, परशुराम जी भी बैठे थे वहां, परशुराम जी की पूजा हो जाती। ब्राह्मण तो है कम से कम, ये तो ब्राह्मण भी नहीं। क्षत्रिय की पूजा करनी थी तो महान ब्रह्मचारी पितामह भीष्म की पूजा हो जाती, हमें कोई इतराज नहीं था। तो इसकी पूजा, और भगवान को गालियां बकने लग गया। सात्विक आदि जो वीर थे वो उठ के खड़े हुए लड़ने के लिए, धृष्टद्युम्न खड़े हो गए। उधर यदुवंश के कुछ भगवान के द्वारिका से आए थे सात्विकी आदि, वो खड़े हो गए लड़ने के लिए। भीमसेन खड़े हो गए, सबको बड़ा बुरा लग रहा था, और भगवान ने सबको रोका। भगवान की मर्यादा रखते हुए सब शांत हो गए, और भगवान अपराध गिनने लगे, क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तो इसके चार हाथ थे और इसके तीन नेत्र थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में पहुंचने के बाद इसके दो हाथ गिर जाएं और ललाट का तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथ से ये मरेगा। और भगवान की बुआ राजाधिदेवी वो सबकी गोद में जिसको रख देती थी शिशुपाल को। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही चंदेरी गए, उनकी गोद में रखा, तुरंत उसके दो हाथ गिर गए, ललाट का तीसरा नेत्र लुप्त हो गया। अब तो रोने लगी, कबुआ जी रोती क्यों हो, बेतुके दो हाथ और लटक रहे थे, तीसरी आंख हम तो बच्चा बना दिया अपने भाई को, तो रो क्यों रही हो। बोले महाराज आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में पहुंचने के बाद इसके दो हाथ और सिर का तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारा फुफेरा भाई है, मारना नहीं। भगवान बोले भाई है तो मैं भला क्यों मारूंगा, पर ज्यादा ही सिर चढ़ने लग जाएगा, अपराध करेगा, वेद विरुद्ध आचरण करेगा तो मारना पड़ेगा। अरे भाई अपराध करेगा तो भी तो क्या है, बच्चा है, भाई है, छोटे अपराध करते बड़े लोग क्षमा कर देते हैं। भगवान बोले क्षमा कर देते हैं, क्षमा की कोई सीमा तो होती है, अब अभी बता दो। अरे कितना अपराध करेगा, भगवान बोले ठीक है 100 अपराध तक इसके मैं क्षमा करूंगा, 100 से आगे बढ़ेगा तो इसको क्षमा नहीं करूंगा। बुआ जी ने कहा इतना पागल थोड़ी है जो अपराध करते ही चला जाएगा, 100 तो बहुत होते हैं। ठीक है, यहां एक विशेष बात है, महाभारत को देखने से पता चलता है, एक विशेष बात है कि 100 अपराध होने पर भी भगवान ने नहीं मारा। बहुत भद्दी भद्दी बातें भगवान के लिए उसने कही है, भगवान ने नहीं मारा। वहां महाभारत में आप देखना, मूल में पांडवों की जब निंदा करने लग गया तब भगवान ने उसका वध किया। मानो भगवान ने कहा हमारे तो हजार लाख कोई अपराध करे तो मैं वध न करूं, पर मेरे भक्तों की कोई निंदा करता है तो मैं सहन नहीं करता। ये विशेष बात है, ध्यान देने योग्य। जब पांडवों की उसने निंदा करना शुरू किया, उनको गालियां बकना, भगवान ने कहा अब हो गया पूरा, अब नहीं क्षमा करेंगे। तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी ज्योति भगवान में समाहित हो गई। तो इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतम हे तद दुर्लभई कांति नाम अपि वासुदेवे परे तत्व प्राप्ति चैज्यस्य विद्विषः। बड़ी विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाना, प्रविष्ट हो जाना, ये तो बड़े से बड़े योगी यति तपियों तपस्वियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे प्राप्त हो गई? अरे इसकी जिह्वा में कोड़ हो जाना चाहिए, जिह्वा गल जानी चाहिए थी, भगवान को गाली दे रहा था, अभी तो भगवान में प्रवेश कर गया, ये कैसे हो गया? एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयम् मुने भगवन् निन्दया वेनो द्विजिष्टमसि पातितः। हम जानना चाहते हैं। देखो बेन ने भी निंदा की थी ना भगवान की, तो बेन ने भगवान की निंदा ऋषियों के सामने की तो ऋषियों ने हुंकार करके बेन का वध कर दिया और तमसि पातिता बेन को नरक में डाल दिया गया, बेन नरक में पड़ गया। गोपाल जी कहां चले गए? बेन नरक में पड़ गया ऐसा भागवत जी में लिखा है। द्विजयी तमसी पातिता, ब्राह्मणों ने नरक में उसको डाल दिया। अब भागवत के चौथे स्कंध में बेन नरक में चला गया ऐसा तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। अरे यहां लिखा है तमसी पातिता, तो बामन पुराण में ये कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथु जी के यहां पधारे, पृथु जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, पूजन किया, वंदन किया और पूछा कि हे देवर्षि, आप तो निरंतर तीनों लोकों में विचरते ही रहते हैं, कोई नया समाचार सुनाइए। इतना सुनते ही नारद जी बड़े उदास हो गए। अरे आप उदास क्यों हो गए? अरे बोले, अब कोई नया समाचार मत पूछो, ऐसा ही है, क्या कहें? नहीं नहीं कहिए महाराज, कहिए क्या नया समाचार है? आप साक्षात परमात्मा हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, आप भगवान का अवतार हैं, लेकिन आपका शरीर, आपका जन्म बेन के शरीर से हुआ है और बेन ने गौ ब्राह्मण और संतों की वेद की निंदा की, इस ब्राह्मणों के अपराध से बेन नरकों में पड़ा है, भयंकर नारकीय कष्ट भोग रहा है बेन, तो आप पुत्र नाम को चरितार्थ कीजिए। पुत माने होता है नरक और त्र माने होता है त्राण, जो अपने पूर्वजों को, अपने पिता आदि को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। आपका बाप तो नरक में पड़ा है बेन, उसका उद्धार कीजिए। पृथु जी बड़े दुखी हो गए। अरे वो बेन नरक में पड़े? बोले हाँ। नारद जी बोले, हमको नरक में मिले थे। कब मिले थे? बोले बहुत दिन हो गए। अब कहाँ हैं? बोले नरक में यातना भोगने के बाद, फिर बहुत कठोर निम्न योनियों में जन्म लेने के बाद, अब वे एक म्लेच्छ के रूप में पैदा हुए हैं, भयंकर दुष्कर्म परायण। अब उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा है, क्योंकि अच्युत कुटस्य पापस्य एव फलमसुते, अत्यंत उत्कट पाप का फल यही भोगना पड़ता है। अब शरीर गल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, कोई छूने वाला नहीं है, घोर दुर्दशा है। अब फिर ये नरकों में जाएगा, तो पृथु जी बड़े दुखी हो गए, बोले महाराज ऐसी दुर्दशा मेरे पिता की है तो कैसे उद्धार हो। बोले तुम जाओ, वो तुम्हारे पिता हैं पूर्व जन्म के, उनको लेके पृथुदक नामक तीर्थ में जाओ, पिहोवा जिसको कहते कुरुक्षेत्र में, पृथुदक तीर्थ में जाओ और पृथुदक तीर्थ में जाकर के इनको स्नान कराओ तो इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बेन शरीर से जिन्होंने भयंकर पाप किए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और ये मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, परम श्रद्धेय पूज्य श्री सागरिया बाबा कृपा करके पधारे हैं। बाबा को ऐसी ये कुर्सी जो है ना सामने यहाँ लगवा दो, उठा के उठाओ ये वाली, ये उठा लो, ये बड़ी वाली ये उठा लो, ये कुर्सी हाँ वो उठा लो, ठीक। और इधर ले, और इधर ले आओ, बाबा की तरफ ले आओ, बस बस बस, जय हो विराज। तो पृथुदक तीर्थ में इनको ले जाओ, कथा ये वामन पुराण की कथा है। तो पृथुदक तीर्थ में बेन को पृथु जी ले गए, देखो श्रद्धा किसको कहते हैं, यद्यपि वो मनुष्य शरीर में है लेकिन ये पूर्व का मेरा वही है, संबंध से उन्होंने उसका प्रणाम किया, उसके घावों को धोया, स्नान कराया, उसको औषधि लगाई और उसको पालकी में बिठाकर स्वयं कंधा देकर के पृथुदक तीर्थ लेके गए। जैसे ही पृथुदक लेके पहुंचे तो देवताओं ने, तीर्थ के अधिष्ठात्र देवताओं ने हल्ला मचाए कि अरे ब्राह्मणों का, वेदों का, भगवान का निंदक बेन आया, इसको हम शुद्ध नहीं कर सकते। इतना महाराज हल्ला मचाया तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं ने कि पृथुदक तीर्थ अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गया, जल सूख गया वहां। अब तो पृथु जी रोने लगे, बोले दादा हम कितना इनका दुर्भाग्य है कि तीर्थ में आने पर एक बूंद पानी नहीं। तो उसी समय अब वो तो पालकी तो नीचे रख दी थी, अब पृथुदक तीर्थ में एक बूंद जल नहीं था, पर ये पृथुदक लुप्त हुआ उसके पहले एक कुत्ते ने उसमें प्रवेश किया था गर्मी के कारण। तो कुत्ता पानी में चला जाता ना गर्मी में, तो कुत्ता के शरीर में पृथुदक का जल लगा हुआ था, उसने अपने शरीर को झाड़ा, पूछ को झाड़ा तो वो जल उसके शरीर पर पड़ा। जैसे ही जल शरीर पर पड़ा कि वह तत्काल मुक्त होकर स्वर्ग चला गया, ऐसी कथा है, विचित्र कथा है। बाद में तीर्थ प्रकट हो गया फिर से पृथुदक तीर्थ, माने कुत्ते का शरीर वैसे ही अपवित्र होता है पर कुत्ते के अपवित्र शरीर से छुआ हुआ पृथुदक तीर्थ का जल भी इतना पवित्र हुआ कि बेन के पाप नष्ट हो गए। तो नारद जी कह रहे हैं, भगवान युधिष्ठिर कह रहे हैं, भगवान निंदया बेनो द्विजय तमसी पातता, भगवान की निंदा के कारण ऋषियों ने बेन को नरकों में डाल दिया, बाद में भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। और ये तो दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दंत वक्त्र, ये शिशुपाल दंत वक्त्र पूर्व जन्म के रावण कुंभकर्ण हैं और उसके भी पूर्व जन्म के हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हैं। ये शिशुपाल दंत वक्त्र ये तो दमघोष सुत पाप आरभ्य कल भाषणात्, कल भाषण माने जब ये तुतला कर बोलते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, तब से ही भगवान को गाली देना इन्होंने शुरू किया। शिष्यपाल दंत तोतले बोलते थे तब से ही गाली देते थे भगवान को। बताओ ऐसे विचित्र। युधिष्ठिर कह रहे हैं बार बार भगवान श्री हरि को गाली देने के बाद जो परब्रह्म परमात्मा है, अव्यय परमात्मा है, इसकी जीव जल क्यों नहीं गई, इसकी जीव गल के गिर क्यों नहीं गई, कोढ़ क्यों नहीं हो गया इसकी जीव में, नरक में क्यों नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में प्रवेश कैसे कर गई इसकी ज्योति, शिष्यपाल की ज्योति, कथम तस्मिन् भगवते दुर्वग्राह धामनी पश्यताम सर्वलोकानाम लयमीय तुरंजसा। अंजसा माने सरलता पूर्वक, कुछ साधन नहीं इसने किया, बड़ी सरलता से इसकी ज्योति भगवान के भीतर प्रविष्ट हो गई। तो भगवान जैसे हवा के झोंके झोंके से दीपक की बत्ती लड़खड़ाती है, ऐसी हमारी बुद्धि जो है लड़खड़ा रही है। आप इस घटना का रहस्य कृपा करके समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि युधिष्ठिर की बात सुन करके भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा देखो युधिष्ठिर, तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल, तुमने जिस विचार से कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? देखो निंदनस तव सत्कारं न्यक्कार्थं कलेवरं प्रधान परयोह राजन नविवेकेन कल्पितम्। क्या बढ़िया बात नारद जी ने कही है। नारद जी कहते हैं निंदा अथवा स्तुति, सत्कार अथवा तिरस्कार, इन दोनों क्रियाओं का संबंध आत्मा से नहीं है। इन क्रियाओं का संबंध शरीर से है। शरीर की निंदा, शरीर की स्तुति, शरीर का सत्कार, शरीर का तिरस्कार होता है। और शरीर जो है उसकी कल्पना बुद्धि में तब तक बनी रहती है जब तक कि जीव को प्रकृति और पुरुष का यथार्थ बोध नहीं हुआ। प्रकृति और पुरुष के तत्व का बोध होने पर देह रहता ही नहीं, और जब देह ही नहीं रहेगा तो सत्कार और तिरस्कार कहां रहेंगे, अपमान और सम्मान कहां रहेंगे। इसलिए बाबा जो महात्मा भगवान के भक्त देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी कोई निंदा करे, उनकी कोई प्रशंसा करे, उनका कोई अपमान करे, उनका कोई तिरस्कार करे, सत्कार करे, उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्यों शरीर में रहते ही नहीं है। कहते ये स्थिति महात्माओं की कैसे होती है? कहते हैं इसी स्थिति वाले भगवान को वे निरंतर भजते हैं, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति हो जाती। भगवान की भी यही स्थिति है। भगवान पर बाबा अपमान का प्रभाव पड़ने लग जाए भगवान पर, जैसे हम लोगों पर पड़ता है, कोई अपमान कर दे तो हम लाल पीले हो जाते हैं, अब कोई सत्कार कर देता तो फूल जाते हैं, ये भगवान के ऊपर होने लग जाए प्रलय हो जाएगी। ठाकुर जी को भजने वाले मानने वाले कितने हैं, ज्यादा लोग तो गाली देते हैं पर ठाकुर जी के राज्य में सब मौज से रहते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे एक वैष्णव था, भक्तमाली जी महाराज की दुआ सुनाई हुई, उसका नियम था कि एक वैष्णव को साधु को भोजन कराएगा तब कुछ खाएगा पिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि तीन दिन तक कोई वैष्णव साधु मिला ही नहीं, चौथे दिन एक साधु जैसा था साधु नहीं था, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तिलक तो कोई माथे पे था नहीं, कोई माला वगैरह भी नहीं थी, लेकिन देखने में लगता था कि साधु होगा, अवधूत होगा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा मिला तैसा ही ठीक है। उसने प्रेम से हाथ जोड़कर कहा महाराज भोजन करो, बैठ गया भोजन करने। अब भोजन किया तो उसने ना हाथ धोए ना पांव धोए ना आचमन किया ना भगवान का स्मरण किया, ऐसे ही दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। तो वो तो वैष्णव था, उसको तो पता था कि महात्मा लोग वैष्णव लोग कैसे भोजन करते, हाथ पैर धोते हैं, आचमन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, दाता भोक्ता की जय बोलते हैं, महाप्रसाद की जय बोलते हैं, पर बड़े भावपूर्वक भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं, दोनों हाथ से नहीं खाते एक हाथ से खाते हैं, ये कैसे विचित्र हाल, भगवान का नाम तक नहीं लिया। तो उस भगत ने कहा, वैष्णव ने कहा कि संत जी आपकी क्रिया हमारी समझ में नहीं आई, हमारे यहाँ कोई आज पहली बार कोई संत नहीं आए, बहुत से संत आते रहते हैं, सब हाथ पैर धोते हैं, भगवत प्रसाद को बड़े भाव से प्रणाम पूर्वक ग्रहण करते हैं, भगवान का स्मरण करते उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, आपने तो भगवान का नाम तक नहीं लिया ऐसी खाना शुरू कर दिया। इतना सुनते बोलो अरे आप साधु संत की बात क्या करते हैं, देश को बर्बाद करने वाले यही है, इन्होंने सब देश का सर्वनाश किया, और भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये तो पेट भरने वाले लोगों ने कल्पना कर रखी है पेट भरने के लिए भगवान माने, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ना हम वेद माने ना शास्त्र माने ना भगवान कुछ नहीं मानते, किस चिड़िया का नाम परमात्मा मैं नहीं जानता, अपने में मस्त रहता हूं। इतना सुनते उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने नौकर को कहा, भगत ने सेठ ने धक्का दे के भगाओ इसको, ऐसे आदमी को घर में बिठाना ठीक नहीं, भगाओ इसको यहां। तो भोजन करते करते भी उसको धक्का दे के निकाल दिया, बड़ा दुखी हुआ, बोले आज भी लगता हमारे भाग्य में कुछ खाने को नहीं, चौथे दिन भी कुछ नहीं खाया, बड़ा दुखी था, ऐसा नास्तिक आ गया घर में साधु के वेश में। रात्रि को जब सोया तो ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, और ठाकुर जी ने कहा कि ये आज से थोड़ी गाली दे रहा है, जब से होश इसको आया तभी से हमारा विरोधी है, निंदक है, और मैंने इसको आज तक भूखा नहीं रखा, आज तक इसको भूखा नहीं रखा, और तुम्हारे जैसा हम विचार करने लग जाएं कि हमको भजने वालों को ही हम भोजन देंगे, उन्हीं को सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, उन्हीं को अन्न जल पवन देंगे, तो प्रलय हो जाएगी, आप एक दिन भी भोजन नहीं कर सके। अरे निंदा स्तुति तो बाह्य व्यवहार था, सबके अंतर्यामी रूप में तो मैं ही विराजमान हूँ, क्या उसके निंदक के भीतर मैं नहीं हूँ? अरे संत नहीं था, भूखा मनुष्य तो था, तो ये तुम्हारा व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा, तुम सभी जीवों में मेरा दर्शन करके सबको भोजन कराओ, ये भगवान का आदेश हो गया। महाराज जी कहते थे सभी जीवों में मेरा दर्शन करो, तो भगवान किसी प्राणी में दोष देखते नहीं, भगवान तो भगवान है, तो भगवान वो इस देह भाव को ग्रहण नहीं करते हैं। जब शरीर को आत्मा मान लिया जाता है और यह मैं हूं और इस शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, यही भेदभाव का मूल है, इसी के कारण ताड़ना दुर्वचनों से पीड़ा होती है, शरीर में अवमान हो जाता है, उस शरीर के बद से प्राणियों को अपना बद समझ में आता है, किंतु भगवान में ये अभिमान नहीं है, ये अभिमान तो जीवों में है, क्योंकि भगवान सर्वात्मा विश्वात्मा है, अद्वितीय है। अब भगवान जो दंड देते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, वो दंड नहीं है, वो भगवान का अनुग्रह है, यन्निबद्धो विमानोयम् तद्वधात् प्राणिनाम् बदा तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानो किलात्मना परस्य दमकर्तुरिहि हिंसा केनास्य कल्पते। भगवान जो कुछ करते हैं ना, वो भेद से नहीं करते हैं, वो क्रोध आदि की जो लीला होती है वो भी कल्याण के लिए होती है, किसी जीव को बंधन से मुक्त करना चाहते हैं ठाकुर जी तो क्रोध तो उनमें है नहीं, पर क्रोध का अभिनय करते हैं, क्योंकि निर्वाण दायक क्रोध जाको, जिनका क्रोध भी संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान में क्रोध नहीं है, वो तो प्रेम विग्रह है, प्रेम धन है, प्रेम स्वरूप है, उनमें क्रोध कहां से आया। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनमें क्रोध कहां से आया। पर क्रोध का नाटक असुरों के उद्धार के लिए करते हैं, अघासुर बकासुर आदि इसी क्रोध के अभिनय से ही तो उनका कल्याण हो गया। इसलिए हे युधिष्ठिर, किसी भी भाव से भगवान में अपनी वृत्ति को समर्पित कर देना चाहिए। तस्मात बैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युञ्जात कथंचिन निक्षते पृथक। कैसे भी सुदृढ़ भाव भगवान में स्थापित कर ले, बैर भाव से अथवा भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ ले, क्योंकि भगवान की दृष्टि में इन भावों का भेदभाव नहीं है। और नारद जी ने तो एक बात बड़ी विचित्र कही, बोले यथा बैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम इयात न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चितामति। नारद जी कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है कि बैर भाव से भजने वाले जितना तन्मय हो जाते हैं उतना भक्ति योग से भी भजने वाले तन्मय नहीं हो पाते हैं। बैर भाव वाले तो दिनों रात उसी की चिंता में। बैर भाव रखें नहीं, बैर भाव वालों को मोक्ष तो मिल गया पर भगवत प्रेम का सुख नहीं मिला, भगवान की सेवा का जो सुख है वो उनको नहीं मिला, भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का सुख उनको नहीं मिला। इसीलिए भक्ति का लक्षण है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति का लक्षण कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति, उनकी निष्काम सेवा की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रहे, न भोग की अभिलाषा चित्त में हो न ही मोक्ष की अभिलाषा हो, मोक्ष भी नहीं भोग भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अष्ट सखाओं में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज क्या कह रहे हैं, यह अभिलाषा मन रहे लगे ननैन निमेश इकटक देखो धाम को नटवर नागर वे। और कोई अभिलाषा नहीं आपको, कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ चाहिए क्या, कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर हुआ ब्रजराज लड़े ते लाड़ ले लाल तुम बिन रहो गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो अन्य विलासिता शून्यम कोई अभिलाषा नहीं। और कैसी भक्ति होनी चाहिए ज्ञान कर्माद्यना व्रतम ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं कर्म से ढकी हुई भक्ति नहीं ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म की उपेक्षा नहीं है ऐसा ज्ञान जो भक्ति को ढक ले उसकी वैष्णव को आवश्यकता नहीं है ऐसा कर्मकांड जो भक्ति को ही ढक ले ऐसे कर्मकांड की जरूरत नहीं है। भक्ति तो है धान क्या है भक्ति धान चावल और ऊपर का छिलका है ज्ञान और नीचे का छिलका है कर्म जब तक वो दोनों छिलका उतरेंगे नहीं तब तक खीर नहीं बनेगी ठाकुर जी को भोग धराने के लिए। बढ़िया से बढ़िया धान हो आप दूध में डाल के उबालो खीर बनेगी अरे धान को कूट के छिलका उतारना पड़ेगा एक छिलका ज्ञान दूसरा छिलका कर्म दोनों को उतार दो तो ये दोनों छिलका उतर जाएंगे कैसे। लखी जिन लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान एक बार श्याम सुंदर की मधुर मुस्कान देख ले लखी जिन लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान तिनही विसरी वेद विधि तिनही विसरी वेद जप जोग संयम ध्यान जप जोग संयम ध्यान लखी जिन लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान हाँ नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत त्रिगदई असी ऐची के मुख म्यान रसिक भगवत त्रिगदई असी ऐची के मुख म्यान लाल लखी जिन लाल की मुस्कान ये भगवान का प्रेम विशुद्ध प्रेम ज्ञान आकर धन्य हो जाता है भक्त के पास कर्म आकर धन्य हो जाता है ज्ञान भी भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है कर्म भी भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है पर ऐसा ज्ञान नहीं कि जो भगवान की सेवा कोई ढक ले ऐसा कर्मकांड नहीं जो भगवान की भक्ति कोई ढक ले ज्ञान कर्माद्यना व्रतम और तीसरा लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण का अनुकूल अनुशीलन, जैसा गोपियों ने किया, जैसा नंद बाबा ने किया, जैसा यशोदा जी ने किया, जैसा ब्रजवासियों ने किया, ऐसा अनुकूल चिंतन, इसी का नाम है भक्ति। प्रकूल चिंतन वाले को मोक्ष तो मिल गया, पर भगवत प्रेम का स्वाद क्या है, भगवान की सेवा का सुख क्या है, ये उनको नहीं मिला। इसलिए यहाँ तो नारद जी इस दृष्टि से यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ठाकुर जी की तन्मयता किसी भी भाव से हो जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। उदाहरण देते हैं, कहते देखो भौरा किसी दूसरी प्रजाति के कीड़े को कुड्यायाम तमनुस्मरण, मिट्टी की कोठरी में एक मिट्टी का घरौंदा बनाता है और दूसरी जाति के कीड़े को भौरा उसमें बंद कर देता है। अब जिस कीड़े को वो पकड़ के लाया है वो भौरे के प्रति भयभीत रहता, उसका चिंतन करता है और भौरा वहीं भिन भिनाता रहता है, तो भयपूर्वक उसका चिंतन करते करते वो दूसरी जाति का कीड़ा जो मिट्टी के घरौंदे में बंद है वो भी भीतर से भौरे जैसी आवाज करने लग जाता, वो भी भौरा बन जाता है। चिंतन का कैसा प्रभाव है? अब प्रेम पूर्वक चिंतन नहीं है उसका, भय पूर्वक चिंतन है उस दूसरी जाति के कीड़े का, लेकिन वो भी भौरा बन जाता है। फिर प्रेम पूर्वक कोई भगवान का चिंतन करे तो क्या कहना है? इसलिए काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, भक्ति से, किसी भी पद्धति से भगवान में जो अपने भाव को समर्पित करते हैं वे भगवत गति को प्राप्त हो जाते, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं नारद जी, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् विष्णयः स्नेहात् यूयम् भक्त्या वयम् विभो। कहते देखो जो काम शरीर संसार से संबद्ध होकर अत्यंत निंदित हो जाता है वही काम सच्चिदानंद श्री कृष्ण से संबद्ध होकर के प्रेम बन जाता है, दिव्य हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण प्राकृत नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण प्राकृत न होने से उनसे काम का संबंध जुड़ने से वह भी काम भी प्राकृत काम नहीं रह जाता, अब प्राकृत काम हो जाता है, दिव्य हो जाता है। भगवान ने कहा कि कामना संसार में डालने वाली है, लेकिन हे ब्रज कुमारी काओ तुमने हमें पति रूप से पाने की कामना की। कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पति रूप से प्राप्त हो, तुमने ये कामना की। वो कामना संस्कृति के चक्र में डालने वाली है, लेकिन हे ब्रज कुमारी काओ, ठाकुर जी की वाणी है ये, भागवत जी ने ठाकुर जी श्रीमुख से कह रहे हैं, नमैया वेशित धियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चते, जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित हो चुकी है, मुझ में जिनकी बुद्धि लग गई है, उनके मन में कोई कामना भी उत्पन्न हो जाए तो उनकी कामना उन्हें संसार के चक्र में धकेलने वाली नहीं होती। कैसे? कहते जैसे जो दाने, अन्न के दाने कण जिनको उबाल दिया गया है अथवा भून दिया गया है, उनको चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो उनमें अंकुरण नहीं होता, वो पैदा नहीं होते। हमें बुद्धि लगने के बाद कर्म के बीज जल जाते हैं, भून जाते हैं, उबल जाते हैं, उनमें अंकुरण नहीं रहता है। हाँ, प्रायः शब्द लगाया, प्रायः माने एकाध कोई रह जाए हमारी इच्छा से तो वो इसलिए रह जाता है कि हम चाहते हैं भक्त की भक्ति का सबको लाभ हो, इसलिए कोई एक दाना रह जाएगा उसका जन्म हो जाएगा, कोई एक हेतु रह जाएगा। ये बात प्रेम से गोपियों ने प्राप्त किया, कंस ने भय से प्राप्त किया, शिशुपाल और दंत वक्र आदि राजाओं ने द्वेष से प्राप्त किया, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से प्राप्त किया, और स्नेहात् यूयम् हे पांडवों तुमने स्नेह से भगवान को प्राप्त कर लिया, और भक्तिया वयम विभो, हम संतों ने भक्ति से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, नारद जी कह रहे हैं। इसलिए और जो तुमने बेन की बात कही, तो बेन तो इनमें से कोई भी नहीं था, उसका संबंध भगवान से था ही नहीं। इसलिए तस्मात केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये, ये महावाक्य है इस अध्याय का, पहले अध्याय का। तस्मात केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये, नारद जी कह रहे हैं किसी भी उपाय से श्री कृष्ण में अपने मन को लगा देना चाहिए, जिस पद्धति से भी लग सके श्री कृष्ण में मन को लगा दो। और देखो शिशुपाल और दंतवक्त तुम्हारे मौसेरे भाई थे, और ये दोनों विष्णु भगवान के पार्षद थे। सनकादिक भगवान के शाप के कारण इनको वैकुंठ से अलग होना पड़ा, असुर योनि में जाना पड़ा, 3 जन्म तक असुर होना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके बताओ कि पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला ये शाप किसने दिया, कैसा शाप था, और फिर भगवान के अनन्य प्रेमी इस संसार में फिर क्यों आ गए, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। वैकुंठ के रहने वाले लोग, उनमें प्राकृत शरीर नहीं है, क्योंकि प्रकृति मंडल तो यहीं समाप्त हो गया, वहाँ प्राकृत शरीर नहीं है। जब प्राकृत शरीर ही नहीं है तो प्राकृत इंद्रियां भी नहीं है, प्राकृत प्राण भी नहीं है, तो अप्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बातें सब बड़ी विचित्र हैं, आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि ब्रह्मलोक में विराजमान थे, और उसी समय भगवान ने विचार किया जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान अवतार लेना चाहते हैं तो अवतार के लिए कोई ना कोई बहाना खोजते हैं। तो ठाकुर जी ने लीला विस्तार किया, योग माया को बुलाया, योग माया उपस्थित हुई, भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, बोले हम अवतार लेना चाहते, व्यवस्था बनाओ। तुरंत ऋषि उपस्थित हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे, बहुत स्तुति की लंबी चौड़ी, और उस स्तुति में करते करते ऋषियों ने कहा कि आप तो कमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं चरण दबाती हूँ, बहुत कोमल हैं भगवान के चरण कमल, बड़ा सुकोमल हैं भगवान। फिर ऋषि बोले वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। इतना सुनती लक्ष्मी जी कांप गई, उनका तो मधुर भाव है, कानों पर हाथ रख लिया, बोले रे राम राम, ये झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ये तो कोमल ही हैं, ये कठोर हो ही नहीं सकते, हम तो इनकी कठोरता देखना चाहते हैं। ऋषि तो चले गए, भगवान ने कहा देखो महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते, मैं कोमल भी हूँ कठोर भी हूँ। बोले कोमलता तो आपकी देखी है, हमने आपकी कठोरता नहीं देखी है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, दिखा देंगे कठोरता। जय विजय को बुलाया, जय विजय आज्ञा महाराज। सेवक का क्या धर्म है, सेवक का धर्म क्या है, हाथ जोड़कर जय विजय ने कहा स्वामी की आज्ञा का पालन, मैं आज्ञा देता हूं अपनी ये प्रचंड गदा पूरे वेग से मेरी छाती पर दे मारो, मेरे वक्षस्थल पर इस गदा से प्रहार करो। इतना सुनते ही वो थर थर कांप गए, कानों पर हाथ रख लिए, रे महाराज सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरिकरणी कर करे लड़ाई, हम आपके सेवक हैं, आप पर प्रहार करेंगे। भगवान ने कहा हमारे पर प्रहार तो नहीं कर सकते, पर हमारी आज्ञा पर तो प्रहार कर दिया तुमने, जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ वैकुंठ के। खड़े हो गए। योग माया बोले इतना काम तो हो गया और आगे चलो क्या करें। तो ब्रह्मलोक में हमारे आत्मस्वरूप सनकादिक बैठे हैं, उनके पास निमंत्रण लेके जाओ यहाँ लाने का। क्या निमंत्रण? तो भगवान के चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध, वो जो वायु है वो लेकर ब्रह्मलोक जाओ। जैसी योगमाया लेके गई, सनकादिक भगवान बैठे थे, नाशिका में भगवान के चरण कमलों की सुगंध गई। अरे व्याकुल हो गए, लगता है ठाकुर जी ने हमें याद किया है। विह्वल होकर के सनकादिक भगवान हरिशरणम कीर्तन करते हुए वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित हुए। उनको एक एक क्षण भगवान के दर्शन के वियोग में करोड़ों करोड़ों युगों के समान व्यतीत हो रहा था, बड़े व्याकुल थे। और उसी समय जय विजय ने बेत्र लगा दिया, छड़ी लगा दी द्वार पर, नहीं महाराज यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, हम किस लिए खड़े हैं यहाँ, हम द्वारपाल हैं तो हमसे पूछ के आगे बढ़ो, बिना पूछे चलती है भीतर। सनकादिकों ने कहा कि आज के पहले तो कभी रोक लगाई नहीं गई, आज नया कानून लगा है। बोले हाँ एकदम नया है, तुम्हें नए पुराने से क्या लेना देना, नहीं जा सकते, रोक लगा दी। भगवत दर्शन में विक्षेप उत्पन्न हुआ तो विकलता। अब देखिए सनकादिक भगवान में भी क्रोध नहीं, और वहां भगवान के धाम में काम क्रोध आदि विकार है ही नहीं, तो यहाँ विकारों से लीला नहीं हो रही है, यहाँ भगवान के संकल्प से सब लीला हो रही है, यह विकार नहीं है। ये कोई शंका करे कि बताओ वैकुंठ जाने पर भी काम क्रोध, वैकुंठ जाने पर भी श्रापा श्रापी तो कहे का वैकुंठ, ऐसा नहीं है। वहां सब भगवान के संकल्प से क्रिया, वहां माया का प्रवेश नहीं है। सनकादिक भगवान ने श्राप दे दिया कि काम क्रोध और लोभ इन तीन विकारों का जहां साम्राज्य है, ऐसे मृत्यु लोक में तुम तीन जन्म असुर शरीर असुर योनि के प्राप्त करो, तीन जन्म तक तुम असुर योनि में रहो। हाहाकार करो थे, अरे राम राम बहुत बुरा हुआ, भगवान की सेवा से अलग हो गए। अब सनकादिकों ने साप दिया होता तो उनको साप देने के बाद ग्लानी नहीं होती, उनको लगा कि अरे ये हमारी वाणी से क्या निकल गया, ये तो ठीक ही कर रहे थे, द्वारपाल हैं, हमें क्रोध करना, हमारा क्रोध करना अनुचित है। भगवान वैकुंठ के द्वार पर ही लक्ष्मी जी के सहित प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ये तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते, चाहे जो कुछ हो जाए, भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके सब शांत हो गया वातावरण। भगवान ने कहा, देखिए विचित्र बात है, ठाकुर जी को कहना चाहिए था कि सनकादिक भगवान यहाँ क्यों खड़े, चलो भीतर चलो, ये नहीं कहा भीतर चलो, द्वार पे ही खड़े खड़े बतरा रहे, हे ऋषियों ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपका तिरस्कार किया, सेवकों का किया हुआ अपराध स्वामी का ही होता है, मैं इन सेवकों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आप क्षमा कर दें, आप तो बड़े दयालु हैं, ये मेरे सेवक हैं। देखो यस्याम मृता मल यश्रवणावगा सद्य पुना जगदा स्वपचा विकुंठा सोहम भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति चिन्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। हमारे निर्मल चरितामृत सुधा सरिता में आचांडाल पर्यंत जगत भी गोता लगा ले तो सद्या पवित्र हो जाता है, ऐसी हमारी महिमा आप संतों की कृपा से हुई। आप ब्राह्मणों ने संतों ने हमारी महिमा गाई न होती तो संसार में हमारी महिमा जानता कौन, तो इसलिए हम तो बड़े कृतज्ञ हैं आपके प्रति। ठाकुर जी बोल रहे हैं आप जैसे संतों का ब्राह्मणों का ऋषियों का मेरी भुजा भी तिरस्कार करे तो मैं अपनी भुजा को काट कर अलग कर दूंगा, पर अपने अनुगतों को ब्राह्मणों का संतों का अपराध में सहन नहीं कर सकता। अब देखो भगवान की भुजाई तो है पार्षद, उनको अलग कर दिया, ये तो उनको कहा। और लक्ष्मी जी को कहा देखो तुम कठोरता देखना चाहती थी तो कठोरता तो तब दिखे जब हम लड़ाई भिड़ाई करें, वो तो धरती पे जाना पड़ेगा हमको, इसलिए हमने भूमिका बनाई। लक्ष्मी जी बोली बोले हमको कठोरता दिखाने के लिए भूमिका आपने बनाई, ये बेचारे मारे गए, इनके ये बलि के बकरा बन गए, क्रोध सबका भार इनके ऊपर उतरा, बड़े दुखी। भगवान ने कहा ये जो शाप इनको मिला है ये मेरी इच्छा से मिला है, क्योंकि मैं धरती पर अवतार लेना चाहता हूँ और मैं सत्य संकल्प हूँ, मैंने संकल्प कर लिया इनसे लड़ने का। पहले ही मैंने कहा था कि गदा उठाओ युद्ध करो, इन्होंने किया नहीं, अब करना पड़ेगा इनको युद्ध। धरती पर ये असुर रूप में आएंगे, हमसे लड़ेंगे, सामने आमने आमने सामने युद्ध करेंगे, करना पड़ेगा इनको। जब जय विजय ने ये सुना कि ये शाप जो मिला वो भगवान की प्रसन्नता है, इसमें भगवान की इच्छा से मिला, अब तो महाराज वे बड़े आनंदित हो गए। बोले जैसे किसी प्यासे को पानी मिलना मुश्किल हो और उसको झिक्के अमृत पीने को मिल जाए, हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। बक्सर वाले मामा जी की एक रचना है, बड़ा सुंदर पद है, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। प्रसन्नता पूर्वक जाने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी जी ने कहा कठोरता तो मैं देखना चाहती थी, इसलिए एक बार उद्धार में हम स्वयं कारण बनेंगे, तो रावण कुंभकर्ण के उद्धार में श्री जानकी जी कारण बने। सनकादिकों ने कहा कि हमारी प्रशंसा तो भगवान ने खूब की पर हमको अपना नहीं कहा, इसका मतलब हमारी भक्ति अभी ऐसी नहीं कि भगवान हमको अपना कहें, हम भी हमारी भक्ति भी कच्ची रह गई, हम भी ऐसी भक्ति करेंगे कि ठाकुर जी पूरा प्यार पूरा वात्सल्य हमारे ऊपर उढ़ेल दें। तो सनकादिक भगवान ने कहा हम भी तुम्हारे उद्धार में कारण बनेंगे। वो सनकादिक भगवान ही प्रह्लाद जी के रूप में प्रकट हुए। ये प्रह्लाद जी सनकादिकों के अवतार हैं। भगवान ने कहा सब हुआ तो मेरी इच्छा से, इसलिए मैं चिंता मत करो, तुम्हारे तीन जन्म होंगे और हमारे चार अवतार होंगे। भक्त तीन बार भी नीचे गिरे तो उठाने के लिए हमको चार बार आने में भी संकोच नहीं होता है। अब ये तो तीन जन्म हुए ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंत भक्त, और हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए वारा अवतार, हिरण्यकशिपु को उद्धार के लिए नृसिंह अवतार, रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए रामावतार, शिशुपाल दंत भक्त आदि के उद्धार के लिए कृष्णावतार, भगवान के चार अवतार और भक्त के तीन जन्म। ठाकुर जी पीछे नहीं रहते भक्तों से लीला करने में, कोई संकोच नहीं उनको। तो कहते हैं उन्हीं ने पंच षड्वाधायना भार नारभा भा पूर्वे शाम पूर्वजा जिग्वास सून्मत्वा द्वास्तवतान सेदतो पांच छह वर्ष के बालक जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ऐसे दिगंबर उन पांच छह वर्ष के बालकों को सनकादिकों को रोक दिया, शिशु मान करके रोक दिया और उन्होंने शाप दे दिया। रजस्तमोभ्याम रहते पादमूले मधुर दुषा पापिष्ठाम आश्रीम योनिम बालसु यात्माश्वता। शाप दे दिया कि मूर्खो भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण तमोगुण से रहते हैं और उनके चरणों में रहकर तुम्हारा रजोगुण तमोगुण समाप्त नहीं हुआ, इसलिए जाओ तुम रजोगुण तमोगुण प्रधान योनि असुर योनि में चले जाओ। और उस समय जब श्राप दिया वे नीचे गिरने लगे तब महात्माओं ने कहा प्रोक्तौ पुनर्जन्म भीरवा त्रिभीर लोकाय कल्पताम, तीन जन्म होंगे तुम्हारे, इसके बाद तुम पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे, फिर वैकुंठ में आ जाओगे। वे ही दोनों जय विजय द्विति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भगवान ने यज्ञ वाराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और नृसिंहावतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। और वे ही रावण कुंभकर्ण हुए जिनको रामावतार लेकर भगवान ने उद्धार कर दिया और वे ही शिशुपाल दंत वक्त हुए जिनको भगवान ने कृष्णावतार में उद्धार कर दिया। ये तुम्हारे सामने शिशुपाल का उद्धार हुआ है। ये बैरभाव से भगवान का चिंतन करते थे इसलिए तन्मयता को प्राप्त हो गए थे, तुम चिंता मत करो। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान आपने प्रहलाद जी की बात बताई कि प्रहलाद जी ही हिरण्यकशिपु के उद्धार में कारण बने, तो भगवान आप कृपा करके यह बताओ कि विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि भूहि में भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता। पिता का तो अपने पुत्र से स्नेह होता है, पुत्र पिता का स्नेह भाजन होता है, फिर पिता हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों हो गया कि प्रहलाद को वो समाप्त करना चाहता था। और फिर महात्माओं से तो किसी का द्वेष नहीं होता, प्रहलाद जी तो महात्मा हैं। और एक और बात बताइए कि दैत्य बालक होने पर भी ब्रूहि में भगवन ये न प्रहलादस्याच्युतात्मता, दैत्य बालक होने पर भी प्रहलाद जी भगवान के ऐसे अनन्य भक्त कैसे हो गए, ऐसी भक्ति प्रहलाद जी को कैसे प्राप्त हो गई, हे भगवान आप बताइए। अब नारद जी प्रहलाद जी का चरित्र सुनाएंगे, उसकी भूमिका में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भी स्मरण करेंगे। ये चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि अब सात बजने वाला है। यही कथा की पूर्णता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की, गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की, प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, अष्ट सखान की, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की, जय जय श्री राधे। सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, अभी नवरात्र में महाराज जी का विशेष व्रत अनुष्ठान चल रहा है, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कोई भी महाराज जी के दर्शन के लिए ना पधारे। 9 दिन तक महाराज जी कक्ष में अंदर ही रह रहे हैं, किसी से वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, किसी का स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है जो भी श्रद्धालु हैं नवरात्र के बाद ही दर्शन के लिए पधारें, और अभी जो भी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहते हैं वे कोई भी चरण स्पर्श ना करें, ना ही मिलने के लिए जाएं। जय गो माता। रत्नेश्वर नयी नमः, ज्वाला मालन नयी नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु मय भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम हो सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विजय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन परमहंस मुनि मल्लासनी, रस हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण के। अभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम पात्र मध्यस्थितम तोयम भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं पापं विपोहति। मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यजनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। वंशी विभूषित करान नवनीर दावात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सत्य श्री हत्वाली जी महाराज की, सब संतन की, प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 84 कोटि मंडल।